Akala ko'y pumasok sa blay. Dikit ko ang aking mata, ikaw ang nakikita. Akala ko'y wala nang saysay. Selang bahaghari sa aking isipan, huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Paglipas ng ulan ay mapapangiti ang araw, huwag sanang mawala ang maselang bahaghari. Ako, may ulap na sa ulo. Akala ko ang pera'y tunay. Pikit mo ang iyong mata, ano ang nakikita? Akala mo'y wala nang saysay. Maselang bahaghari sa aking isipan, huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Paglipas ng ulan ay mapapangiti ang araw, huwag sanang mawala ang maselang. Kaya ko ba?